کہنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا، جبکہ وہ قرآن کا انکار کرے کہ بھلے قرآن میں اس کو نہیں مانتا، تب تو وہ ظاہر کافر ہو گیا، وہ مسلمان رہا ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری جس قدر ہے بہنے، سبھی مدنی برقع پہنے. میری جس قدر ہے بہنے، سبھی مدنی برقع پہنے. ہو کرم شہ زمانہ، ہو کرم شہ زمانہ. مدنی مدینے والے، ہو کرم شہ زمانہ. مدنی مدینے والے، نوالی نسلے تیرے عشق ہی میں مچلے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. میرے آقا مدنی مدینے والے، حسنین کے نانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے، میرے جس قدر ہیں احباب، انہیں کر دے شاہ بیتاب. میرے جس قدر ہیں احباب، انہیں کر دے شاہ بیتاب. بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا. مدنی مدینے والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چادر اور چار دیواری کا نعرہ کسی عام مولوی کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک نے پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، پیر طریقت، امام عشق و محبت، باعث خیر و برکت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شہرہ آفاق، ترجمہ قرآن، کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. دیکھا آپ نے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یہ ہو گئی چار دیواری، اور بے پردہ نہ رہو، یہ ہو گئی چادر. تو یہ جس طرح آج کل عورتیں بے پردہ اٹھلاتی ہوئی گزرتی ہوتی ہیں، طرح طرح کی فیشنیں کر کے، مردوں سے زیادہ فیشن عورتوں میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ جس طرح آج کل بے پردہ پھرتی ہیں، تو یہ پرانی جاہلیت کے دور کی، سمجھو کہ وہ ایک طرح سے تجدید ہو رہی ہے، رینیو ہو رہی ہے، یہ انداز جو ہے کہ یہ ان کا انداز تھا. تو یہ جاہلیت کے زمانے کی بھی تعریف تو وہ بھی سن لیجیے کہ روح البیان نے فرمایا کہ حضرت آدم و طوفان نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اولیٰ کہلاتا ہے، جو 1272 سال ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان زمانہ جاہلیت جو ہے کا زمانہ جو تھا وہ جاہلیت اخرا ہے جو قریباً 600 برس ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب.